mursaan puutarhassa turvassa. Ottais ineen, hän uupuneen, ei oktopuksen ovi ohassa. Mä ottaisin kaikki kaamut mukaan, ei meidän piilopaikkaa tietäisikään kukaan. Olla tahtoisin alla mainingin, tuolla tursaan puutarhassa turvassa. Alta myrskysään, tuonne lämpimään, piilopaikkaan alle vaahtopään. Levättäisiin, levämättäisiin, temmeisiin vois käydä kellimään. Me tanssittais ja laulettais, ei meidän piilopaikkaa kukaan selville sais. Olla tahtoisin alla mainingin, tuolla tursaan puutarhassa turvassa. Paisivat mestan hyvyyden. Mut turhaan tyrkyttäisin kiitoksiini, mut kuolijaksi myrkyttäisi dioksiini. Niin se on joo, ei kukaan.